महासागर में लहरें कैसे बनती हैं? 13वां भाग। किनारे और कैसे बनते हैं? बहती हुई नदियों द्वारा। नदियाँ दोनों ओर की जमीन और नदी की तलहटी से बहुत मात्रा में मिट्टी बहाकर लाती है। यह नदियाँ समुद्र में जाकर मिलते समय वहाँ इस मिट्टी को पटक देती हैं, जिससे किनारे और तट बन जाते हैं। पथरीले तट कैसे बनते हैं? लाखों करोड़ों सालों में या तो जमीन का स्तर ऊंचा हो जाता है या फिर महासागरों का स्तर गिर जाता है। इस कारण जमीन जलस्तर से बहुत ऊंची हो जाती है। सागर की लहरें लगातार समुद्र से रेत, रोड़ी, पत्थरों को तट के ऊपर फेंकती है। लहरों की इस क्रिया से मिट्टी का क्षरण होता है, पत्थर के टुकड़े टूट जाते हैं। इस प्रकार हजारों लाखों सालों की मशक्कत के बाद लहरें जमीन को चट्टानों में बदल देती हैं और समुद्र के किनारे किनारे बड़ी बड़ी चट्टानों दिखाई पड़ती हैं। मिट्टी के दलदल कैसे बनते हैं? कभी कभी समुद्र के किनारे की जमीन धंसी हुई होती है। इस गड्ढे के कुछ समय या हर समय समुद्र का पानी भरा रहता है। इस प्रकार के दलदली इलाके अक्सर सुरक्षित खाड़ियों के इलाकों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों की जमीन अक्सर मुलायम और मटीली होती है। दलदल वाले इलाके किस काम के होते हैं? अनगिनत सीपियाँ, केकड़े, मछलियाँ और अन्य प्राणी इन इलाकों में अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पानी शांत होता है और दुश्मन से बचने के लिए बहुत से सुरक्षित स्थान उपलब्ध होते हैं। साथ में यहाँ भरपूर खाने को भी मिलता है। दलदली इलाकों को अक्सर समुद्री घास के मैदान कहा जाता है। यहाँ पर अनेकों प्रजातियों की घासें उगती हैं जो समुद्री जीवों को आहार प्रदान करती हैं। वैसे लोमड़ी, हिरण, मिंक और रेकून जैसे जंगली जानवरों को भी यहाँ भरपूर भोजन मिल जाता है। इनमें से कुछ जानवर घास खाते हैं तो कुछ समुद्री जीवों को खाते हैं। इन दलदली इलाकों से प्रलयकारी तूफानों और भयंकर लहरों को रोकने में मदद मिलती है। इनके कारण जमीन पर स्थित खेतों, जंगलों और इमारतों को भी सुरक्षा मिलती है और साथ साथ उपजाऊ मिट्टी भी धुलने और बहने से बचती है। समुद्री तटों के किनारे कौन से पौधे पाए जाते हैं? समुद्री खरपतवार या सी वीड्स। आप समुद्र के तट पर पानी में सी वीड्स को तैरता हुआ या पत्थरों से चिपका हुआ या रेत पर बिखरा हुआ देख सकते हैं। सभी समुद्री खरपतवार एल्गी या शैवाल होते हैं, यानी वो असली वनस्पति नहीं होते हैं। शैवाल अन्य पौधों की तरह ही अपना भोजन खुद बनाते हैं, परंतु उनमें सच्चे वनस्पतियों की तरह जड़, तना, पत्ते, फूल और आदि नहीं होते हैं। सबसे छोटे समुद्री खरपतवार नीली हरी काई होती है, जो समुद्र के आसपास के पत्थरों पर एक चिकनी फिसलने वाली मखमली तह की तरह चिपकी होती है। सबसे बड़े समुद्री खरपतवार को केल्प कहते हैं। ये 200 फीट लंबे तक हो सकते हैं।